podróży. Aflofarm. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 14 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 kwietnia, minęła 17. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Rząd jeszcze dziś wyśle do Brukseli Krajowy Plan Odbudowy, to nie kończy jednak prac nad dokumentem. Szpital w Czerwonej Górze jako jedna z 20 placówek rozpocznie badania kliniczne nad skutecznością amantadyny w leczeniu COVID-19. W serwisie też Holandia, gdzie małżeństwo zamieszkało w pierwszym całkowicie wydrukowanym domu. Krajowy Plan Odbudowy zostanie jeszcze dziś wysłany do Komisji Europejskiej. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda poinformował, że na razie nieformalnie. Komisja przedłużyła bowiem czas na wysyłanie dokumentów o 2 tygodnie. Krajowym Planem Odbudowy zajmowała się dziś Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zdecydowano o powołaniu zespołu roboczego, który będzie pracował nad zasadami wdrażania planu. Wiceminister Waldemar Buda poinformował, że dziś ten dokument zostanie wysłany nieformalnie do Brukseli po przyjęciu w trybie obiegowym przez rząd. Dajemy sobie szansę jeszcze na dyskusję i dialog techniczny z Komisją Europejską. 4 maja odbędzie się w Sejmie głosowanie nad projektem ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej o systemie zasobów własnych. Te dokumenty są ze sobą ściśle powiązane. Krajowy Plan Odbudowy to bowiem podstawa do sięgnięcia po środki z Funduszu Odbudowy. Wobec uzgodnień na poziomie rządowym i też uzgodnień na poziomie parlamentarnym wszystko wskazuje na to, że jest zbudowana większość wokół tego projektu. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro w formie dotacji i pożyczek. Sylwia Białek, Polskie Radio. Związek Miast Polskich nie może zaakceptować nowej wersji Krajowego Planu Odbudowy, przekazali członkowie we wspólnym stanowisku. Ich zdaniem uwagi zgłoszone podczas konsultacji w lutym nie zostały w większości uwzględnione, mówi prezes związku, senator Zygmunt Frankiewicz. Jesteśmy gotowi do wprowadzania dalszych zmian. Uważamy też, że trzeba będzie monitorować realizację planu i mniej więcej po 2 latach po weryfikacji wprowadzić ewentualne korekty. Zdaniem Jacka Karnowskiego, prezydenta Sopotu, dużo wątpliwości budzi kwestia komitetu monitorującego Krajowy Plan Odbudowy. Chcielibyśmy znać dokładnie zasady wyboru członków tego komitetu monitorującego oraz chcielibyśmy, żeby ten komitet monitorujący mógł działać od zaraz i także zatwierdzać kryterium wyboru poszczególnych projektów. Związek postuluje też, by poszczególne projekty realizowane w ramach planu nie były wybierane na poziomie władz centralnych, ale przy współudziale władz wojewódzkich. W przyszłym tygodniu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze rozpocznie badania kliniczne nad skutecznością amantadyny w leczeniu COVID-19. W terapii udział wezmą pacjenci zakażeni koronawirusem, u których występuje zapalenie płuc i niewydolność oddechowa, mówi dyrektor Świętokrzyskiego Szpitala Yusuf Slejman. Przestrzega jednak, by amantadyny nie stosować na własną rękę. 80% pacjentów trafiających do szpitala z COVID-em to są w trakcie leczenia amantadyną. Dla mnie to jest sytuacja kuriozalna z uwagi na to, że lek nie wiadomo, czy działa. Po raz kolejny apeluję, żeby nie brać amantadyny bez kontroli specjalistów, ponieważ amantadyna na dzień dzisiejszy to jest lek jak każdy inny, który ma swoje uboczne działania. Między innymi może powodować zaburzenie rytmu serca. W projekcie bierze udział w sumie 20 ośrodków w Polsce. Wyniki badań mają być znane w ciągu kilku miesięcy. Francuskie władze oddały hołd Stefanii Monfer 49-letniej policjantce zamordowanej w ubiegłym tygodniu przez dżihadystę. Ceremonia odbyła się w Rombuie, gdzie doszło do zbrodni. Ceremonię narodowego hołdu zorganizowano w pobliżu komisariatu, w którym pracowała i gdzie została zamordowana Stéphanie Monfermé. Przemówienia wygłosili bliscy współpracownicy policjantki. Następnie głos zabrał premier Jean Castex. W oczach zabójcy Stéphanie była symbolem francuskiej policji, czyli władzy państwa. Została zabita, ponieważ służyła Francji. Jean Castex twierdził, że powołując się na Boga, gdy dokonywał zbrodni, islamista obraził wszystkich wierzących, myląc wiarę z fanatyzmem. Islamski terroryzm nie jest niczym innym jak tylko krwiożerczym fanatyzmem. Fanatyzm ten wypowiedział nam wojnę, ale jest to wojna tchórzy. Tylko tchórz może zaatakować kobietę, która zgodnie z jej funkcją nie miała przy sobie broni. Oświadczył Jean Castex. Premier odznaczył pośmiertnie policjantkę Krzyżem Legii Honorowej, po czym uczczono jej pamięć minutą ciszy. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Holenderskie małżeństwo zamieszkało w pierwszym domu, który został w pełni wydrukowany na drukarce 3D. Budynek ma 94 metry kwadratowe. To bungalow z dwiema sypialniami. Otwiera się za pomocą aplikacji. Jest to pierwszy dom, który został w pełni zaakceptowany przez lokalne władze. Jest zamieszkany przez osoby, które płacą za jego wynajem. W Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Po niezbyt udanym wyjeździe do USA Iga Świątek wróciła do Europy, potrenowała na mączce i na drodze do obrony tytułu szlemowego w Paryżu startuje teraz w Madrycie. Dziś najlepsza polska tenisistka awansowała do drugiej rundy. Rozstawiona z numerem 14 Polka pokonała Amerykankę Alison Risk 6-1, 6-1. Kolejną rywalką Świątek będzie Niemka Laura Siegemund. Fatalna informacja, by nie powiedzieć cios w polską lekką atletykę. Jakub Krzewina zawieszony przez Polską Agencję Antydopingową. Grożą mu 2 lata zawieszenia, co oznaczałoby, że nie będzie mógł wystartować podczas tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Sprawa dotyczy uchylania się od kontroli. Ponoć kontrolerzy 3 krotnie w ciągu roku nie zastali Krzewiny w zgłoszonym przez niego w specjalnym internetowym systemie Adams miejscu. Trener naszego 400-metrowca Marek Rożej jest załamany. W takiej sytuacji ja dalej wierzę w pozytywne rozstrzygnięcie tej sprawy. I powiem szczerze, że nawet się nie zastanawiam do 7 maja o jakichś nieprzyjemnych okolicznościach i konsekwencjach tego. Wierzę w jego niewinność, wierzę w to, że to się wyjaśni pozytywnie dla nas i nie zakładam innych scenariuszy. Co będzie się po 7 maja, to wtedy możemy gdzieś tam, jak zapadną wyroki, w tą czy w tą stronę rozmawiać o dalszej części. Jeśli ktoś szykuje się na wielkie emocje siatkarskie przy majówkowym grillu, niech zachowa daleko idącą czujność jutro w sobotę o 20.30. To godzina rozpoczęcia finału Ligi Mistrzów Siatkarzy z udziałem Zaksy Kędzierzyn-Koźle i Itasu Trentino. Wicemistrzowie Polski są już w Weronie od wczoraj, bazują jednak nad jeziorem Garda, gdzie przebywają w bańce uczestnicy finałów. Z kolei zwolennicy grillowania przy zawodach żużlowych nie będą pocieszeni. Z racji niekorzystnych prognoz pogodowych mecze Stali Gorzów z Włókniarzem Częstochowa i Sparty Wrocław z Unią Leszną zostały odwołane. Spotkania pierwotnie zaplanowano na niedzielę. Dziś ścigają się Apator Toruń z GKM-em Grudziądz oraz Faluba z Zielona Góra z Motorem Lublin. Andrzej Bargiel i Jędrzej Baranowski dokonali pierwszego wejścia i pierwszego zjazdu na nartach z 6000-nika Jawasz Sar 2. Dziewiczą dotąd górę w 2018 roku próbował zdobywać choćby Krzysztof Wielicki, bez skutku. To pierwszy z zaplanowanych podbojów narciarskich Andrzeja Bargiela i Jędrzeja Baranowskiego podczas tej ekspedycji do Karakorum. Teraz przeniosą się na Leila Peak. Mimo że wiadomo już, kto został mistrzem Polski w piłce nożnej na rok 2021, Ekstraklasa jeszcze gra i emocji wcale nie brakuje, bo poza pierwszym miejscem trwa walka o cenne punkty do samego końca. Dziś Wisła Płock podejmuje Lechię Gdańsk, a Śląsk Wrocław Zagłębie Lubin. Wyniki w kolejnych serwisach, a najbliższy sport w Trójce już po 19:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy sporo chmur, miejscami na zachodzie deszcz, a na wschodzie burze i od minus 3 do plus 7 stopni. Jutro tylko na Podkarpaciu wystąpią słabe opady deszczu, na termometrach maksymalnie od 11 stopni na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 16 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jak mogę pani pomóc? Rozmawiałam z lokatorami tej kamienicy, bo znalazłam chyba najładniejsze drzwi w całym mieście. Pierwsze majowe słuchowisko na scenie teatralnej Trójki z archiwum Polskiego Radia. Wojciech Fułek. To niezwykła historia pewnych drzwi w starej sopockiej kamienicy. A tak przy okazji, wie pani, że we wszystkich mitologiach świata jest tylko jeden Bóg. Patron drzwi to rzymskie bóstwo Janus. W rolach głównych usłyszymy Krzysztofa Gosztyłę oraz Annę Cieślak. Ja bardzo pana przepraszam, ale ja już pójdę, dobrze? Proszę się tak mnie nie bać. W niedzielę tuż po 20:00. Autopromocja. 9 minut po 17:00. Trwa weekendowe Zapraszamy do Trójki. Bungalow z drukarki. Czego to ludzie nie wymyślą? Dobrze, że nieustannie próbujemy eksperymentować, tworzyć. A to oczywiście efekt wielkich ludzkich ambicji i marzeń. Dzisiaj pytam państwa o wspomnienia z matur. Niektórzy mają odważne wspomnienia i marzenia. Zdawałem maturę w 1973 roku. Szkoda, że te czasy już minęły, bo z chęcią maturę zdawał drugi raz, żeby być pięknym młodym. Na telefon od wszystkich pięknych i młodych czekamy do 18:00. 2 dwójki, 7 trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. Here we are, living dead, hand to God with one foot in the grave. Gorące gitary z Foo Fighters. Kwadrans po godzinie 17. Pogoda na majówkę nie zapowiada się najlepiej. Grill na tarasie, ale posiedzimy raczej, proszę Państwa, pod daszkiem lub zupełnie w domu. Grają Państwo jeszcze w planszówki? Ja odkryłem ich moc rodzinnej integracji w czasie pandemii. Warto może wrócić w majówkę do nich. Józef Niewiarowski poszedł jeszcze dalej. Sprawdził, jak stworzyć własną grę. Mamy tutaj grę Gwiezdne Wojny Armada. Artur Górski-Motyl z Fundacji Groteka. Gra figurkowa, taka trochę symulacja starcia flot z Gwiezdnych Wojen. Jeśli ktoś chciałby skonstruować własną grę, ponieważ mu się nudzi, jest taka możliwość? No jasne, że tak. Konstruowaliście coś może? W tej chwili wspólnie z taką firmą jedną grę, Trylogia Husycka. To jest gra oparta na literaturze Sapkowskiego. Tworzenie gier może być na pewno ciekawą rozrywką, więc jak zacząć? Jak najszybciej musimy przejść od zachwytów nad naszym pomysłem do tego po prostu, żeby zacząć go realizować. Adam Kwapiński, autor gier planszowych oraz książki Głowa pełna gier, poradnika dla początkujących autorów. Zasadniczo musimy po pierwsze wiedzieć, co my chcemy stworzyć. Później ten element, który jest kluczowy, to jest stworzenie podstawowej czy rdzeniowej mechaniki. Często problemem u młodych projektantów jest to, że tworzą gigantyczne, obudowane prototypy, w których wrzucają mnóstwo najróżniejszych mechanizmów. Polecam minimalizm, bo nie potrzebujemy dużo. Przerzucamy takie kamyczki. Kawał drewna. 4000 lat historii. Od kilku ostatnich lat gry planszowe wracają do łask, o czym świadczą m.in. statystyki sprzedaży. Możemy mówić o wzroście w tym roku o około 30%. Maciej Wrzosek z firmy Empik. Lockdown, kwarantanna spowodowały, że zainteresowanie grami wzrosło. Jeszcze więcej nowości jest niż to było w 2019 zapowiedziane na ten rok i coraz bardziej ciekawsze i coraz bardziej odważniejsze pomysły wchodzą w grę. Ogólnie rynek gier planszowych rozwija się dość dynamicznie w ostatnich latach. W Polsce nawet troszeczkę szybciej niż u naszych zachodnich sąsiadów, ale to trochę dlatego, że nadrabiamy pewien dystans. Pierwsze pokolenie teraz jakby dorosło, stąd ten bardziej intensywny wzrost w przypadku Polski. Im więcej ludzi będzie grało w gry, tym statystycznie więcej osób poczuje chęć stworzenia czegoś swojego i będzie próbowało swoich sił jako projektanci. A tu trzeba przyznać, że w Polsce naprawdę mamy sporo projektantów uznanych na całym świecie, więc jesteśmy istotną częścią rynku nie tylko krajowego, ale po prostu światowego. I kości się rozsypało od słów do czynów. Na papierze to jedno zdanie, w życiu to kamienie milowe. Tworzenie gier może być oczywiście z pożytkiem dla przyszłych graczy i naszego samopoczucia, a w wielu przypadkach także dla dobra kieszeni, czego bardzo Państwu życzymy.

play my song for the ladies. Oh yeah. If you with me, don't cry loud. No problems. Ask about me. No. Ask about me. Yeah, yeah. Yeah. You and me, no problems. Ask about me. 23 minuty do godziny 18. Masego. W Trójce NATO rozpoczęło wycofywanie swoich sił z Afganistanu. To po decyzji o tym, że Amerykanie chcą opuścić ten kraj. Biały Dom poinformował, że do Afganistanu trafi specjalna siła zadaniowa Army Rangers elitarnej amerykańskiej lekkiej piechoty, która jest przeznaczona do operacji zagranicznych. A my za chwilę na to, co działo się i co dziać będzie się w Afganistanie, spojrzymy nieco z innej strony. Show. Karkadach kończy się najdłuższa międzynarodowa misja NATO. 10 tysięcy żołnierzy sojuszu rozpoczęło właśnie wycofywanie się z Afganistanu. Do domu powrócą także Polacy. Ostatni żołnierz ma opuścić azjatycki kraj do 11 września, czyli to będzie najpóźniej w 20 lat po zamachach na World Trade Center, które stały się oczywiście początkiem tej misji. Czy dwie dekady misji NATO zmieniły Afganistan na gorsze czy na lepsze? Czy warto było przelewać krew i czy wraz z wyjazdem wojsk talibowie będą chcieli siłą przejąć władzę w Kabulu? Między innymi o tym Wojciech Cegielski rozmawiał z ambasadorem Afganistanu w Polsce, Tahirem Kadirim. I confidently tell you that it has been over-exaggerated. Powiem panu w zaufaniu, że kwestia kontroli talibów nad Afganistanem czy jego częścią jest wyolbrzymiona. Oto dobry przykład. W ciągu ostatnich 5-6 lat talibowie nie przejęli żadnego dużego miasta. Dzisiejszy Afganistan to nie ten sam Afganistan, co w roku 2001, gdy talibowie uciekali z kraju. Mamy bardzo silne wojsko i służby bezpieczeństwa. Mamy ponad 40 tysięcy komandosów w siłach specjalnych. To druga taka siła w regionie. This is a moment of choice for the Taliban. Talibowie mają teraz przed sobą ważny wybór. Muszą zdecydować, czy chcą wypisać się już z tego całego chaosu i nieszczęścia, które sprawiają w kraju, jeśli podpiszą porozumienie z władzami i wejdą w skład społeczeństwa. Afganistan to bardzo młode społeczeństwo. Jakie zmiany zaszły w mentalności ludzi? W Afganistanie 70% populacji ma mniej niż 25 lat. Od 2001 roku młodzi ludzie mają dostęp do wysokiej jakości edukacji na świecie, także tutaj w Polsce. Teraz pracują w różnych afgańskich instytucjach i zaczynają zajmować kierownicze stanowiska. Za talibów kobiety były pozbawione edukacji. Teraz setki tysięcy chodzą do szkół i studiują. Tysiące pracują w urzędach, organizacjach pozarządowych i innych miejscach. Kto zatem chciałby wracać do tamtych czasów, określanych jako najczarniejsza era Afganistanu, w której nawet muzyka była zakazana? W czasie tych dwóch dekad zachodnie władze, rządy USA w Europie, także w Polsce, wyłożyły miliardy dolarów na pomoc rozwojową w Afganistanie. Czy po tej pomocy zostało coś trwałego? Dzisiaj 27% deputowanych w parlamencie to kobiety. To spora liczba także w porównaniu z innymi krajami. To nie byłoby możliwe bez pomocy naszych partnerów. Spójrzmy na edukację. Za czasów talibów w zasadzie nie było zapisów do szkół. Dzisiaj uczy się w nich ponad 10 milionów uczniów. Czy nie jest to duża liczba? Czy nie jest to zmiana? Ta właśnie zmiana dokonała się dzięki Polsce i innym naszym partnerom. Z ambasadorem Afganistanu w Polsce, Tahirem Kadirim, rozmawiał Wojciech Cegielski. Dodajmy, że dyplomata objął niedawno stanowisko w Warszawie, a ta rozmowa jest jego pierwszym wywiadem dla polskich mediów. Corners and she hid under beds.